جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے بہار چمن جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دو جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دو خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا دوست جو بنوں پر ہے اور تھکے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا دل پہ تمنا دو تھک بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دو کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا سے گھر کا اجالا نہیں زیبا دوست جو بنوں پر ہے اور مہر کس منہ سے مہر کس منہ سے جلوداری جانا کرتا سائے کے نام سے بیزار ہے یکتا دو سائے کے نام سے بیزار ہے یکتا دو جو بنوں پر اور ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست جو بنوں پر گئے کعبہ ہو عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کعبہ ہو عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کعبہ ہو عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کس بزم میں آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتا دوست آہ کس بزم میں ہے جلوائے